Cứ yên đi. Vamos al lado. ังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิวันตุเตภาวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิวันตุเตภาวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิวันตุเตอะภิวาทนะสีลิสะนิจังวัฏฐาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัสสันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุราโรกิสัมปัตติสักกสัมปัตติเมเวเจอะโตนิพพานสัมปัตติสามิเตตุสัมปันเตวานิโรธี